نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أم حسبتم، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، ان تترکو، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما، حالانکہ نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدو، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا، اور نہیں بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسوله، اور اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور مومنوں کے سوا، ولیجتن، کوئی دلی دوست، واللہ، اور اللہ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، ما کانا، نہیں ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ان کے، یا مرو، وہ آباد کریں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین، گواہ بنتے ہوئے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، بالکفر، کفر کے ساتھ، یا کفر کے، گواہی دیتے ہوئے، اپنے نفسوں کے خلاف کفر کی، اولئک، یہ لوگ، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، وفی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، انما، بے شک، یعمرو، آباد کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، من، جو، آمن، ایمان لائیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وأقام الصلاة، اور قائم کرے نماز، وآت الزکاة، اور ادا کریں زکات، ولم یخشا، اور نہ ڈریں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فعسا، تو امید ہے، اولئک، یہ لوگ، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، من المہتدین، ہدایت پانے والوں میں سے، اجعلتم، کیا بنا لیا تم نے، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن، مانند اس شخص کے، آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وجاہدا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لا یستوونا نہیں برابر ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بأموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وأنفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ اعظم زیادہ بڑے ہیں درجتن درجے میں عند اللہ اللہ کے نزدیک وأولئک اور یہی لوگ ہم الفائزون وہ کامیاب ہونے والے ہیں یبشرہم خوشخبری دیتا ہے ان کو ربهم ان کا رب برحمت سات رحمت کے منہ اپنی طرف سے ورضوان اور رضامندی کی وجنات اور باغات کی لہم ان کے لیے فیہا ان میں نعیم نعمتیں ہیں مقیم قائم رہنے والی پائیدار دائمی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی عندہ اس کے پاس اجر عظیم اجر ہے بڑا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذو نہ تم بناؤ آباءکم اپنے باپوں کو وإخوانکم اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست ان استحبوا اگر وہ ترجیح دیں الکفر کفر کو علی الایمان ایمان پر ومن اور جو کوئی یتولہم دوست بنائے گا ان کو منکم تم میں سے فاولائک تو یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں قل کہہ دیجئے ان کانا اگر ہیں آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہارے خاندان واموال اور مال اقترفتموها کمایا تم نے ان کو وتجارت اور تجارت تخشونا تم ڈرتے ہو کسادہا اس کے ماند پر جانے سے ومساکنوں اور گھر تردونہا تم پسند کرتے ہو ان کو، احبا زیادہ پیارے ہیں، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی اللہ لے آئے اللہ، بأمرہ اپنا فیصلہ، واللہ اور اللہ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الفاسقین فاسق لوگوں کو، لقد البتہ تحقیق، نصرکم مدد کی تمہاری، اللہ اللہ نے، فی مواطن مواقع میں، کثیرتن بہت سے، بہت سے مواقع پر، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ جب، اعجبتکم پسند آئی تم کو، اچھی لگی تم کو، کثرتکم کثرت تمہاری، فلم پسنا تغنی کام آیا، انکم تم کو، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما باوجود اس کے، کہ رحبت وہ کشادہ ہوئی، ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر، ثم پھر، انزل اللہ اتارا اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت کو، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل اور اتارے، جنودا لشکر، لم نہیں، تروہا تم نے دیکھا ان کو، وعذب الذین اور عذاب دیا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وذالک اور یہی ہے، جزاء بدلہ، الکافرین کافروں کا، ثم پھر، یتوب اللہ مہربان ہوتا ہے اللہ، من بعد ذالک اس کے بعد، علی من یشاء اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون بے شک مشرکین، نجسن ناپاک ہیں، فلا تو نہ، یقربو وہ قریب آئیں، المسجد الحرام مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا اپنے اس سال کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر خوف ہو تم کو عَيْلَةً مفلسی کا فَسَوْفَ تو عنقریب یغنیکم اللہ غنی کر دے گا تم کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم حکیم علم والا ہے حکمت والا ہے